teraz po prostu już. Otóż się kocha, będziesz już na zawsze z nami. Luzja rośnie niewątpliwie w umyśle człowieka. Wszystkie wady, słowa i uczucia nadchodzą z daleka. Teraz nowe światło płonie, będzie cię kierować poprzez niezbadane te platformy ludzkiego umysłu. Krzyk wystarczy zrobić się rym, byś zobaczył prawdę. Wodór, krzykniemy cię, zjemy, pochłoniemy. Udawać mistyka, który będzie tym kierował. Dosy krok w przód zrób i będziesz świecie wojry. Unosisz się 12 lat w górę. Widzisz to podczas każdego snu. Mówisz to jak bardzo ci źle, nie. Nie wiesz co cię czeka na kolejnej stadzie życia. Właściwy tok podlega indoktrynacji. Myśli tu warunkowane są bez żadnej racji. Każde słowo przekazem milczenia. Nic to tu nie zmienia, naprawdę nic to tu nie zmienia. Jesteś dalej, jesteś jakby bliżej. Słońca i księżyce mnie zeszczą, to otaczają. Sztuczne programy wpajane w organizm. Teraz już umarłeś. Atak na słowo, atak na czas. Na zawsze w klimie, mówię wam bracia teraz. Pustka przeszyła rozdartą ciszę. Walczę o energię, którą ci tu zabierają. Wszystko jest proste, posłuchaj mnie. Wiara w swe czyny, da ci kompozyt. Korzyść człowieka to jego myśli. Słowa się kończą i czas już odchodzić. Muzyka gradziona jest dodatkiem do istnienia. Słowa już umilkły, nic już nie ma tu znaczenia. Myśli zjedzone, wodospadem myśli. Słowa już umilkły, a teraz wszyscy już czekają na znak króla Wodun, który tu przybędzie. Słowo to tylko zabójca myśli, chce tak bardzo przekazać inny wiadomości. Ja jestem w środku i skutecznie zapominam. Ściana energii skutecznie mnie oddziela. Ja jestem tu, by zabrać ci twoją duszę. Upadasz, umierasz, wracasz ziemię korzeniami. Teraz na po prostu jestem takim, jakim widzisz mnie. Nie, nie, nie, nie zabijesz mnie. Dlatego, że już dokładnie raczej wiem, gdzie jesteś. Jesteś w moich myślach, poezji i ja wiem to. Już nie musisz mówić nic, słowa już umilkły.